أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek ve Rablerinin kendileri için seçmiş olduğu en sonki peygambere tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Tevbe suresinin kaçıncı ayetine gelmiştik? 14'e mi? Evet, Tevbe suresinin 14. ayetini bugün zaten alacağız ve o şekilde inşallah devam edeceğiz. 22. ayete kadar demiştik. Zira 23 ve 24. ayetler ve sonrası biraz açılım isteyen ayetler. Evet, 14. ayetinde hatırlarsanız bir önceki ayetinde Allahu Teala size düşmanlık eden, Allah'ın Resulü'nü yurdundan çıkarmak isteyen, yani bu anlamda sizin Allah'a iman etmiş olmanızdan dolayı size düşman kesilenlere karşı mücadele etmeyecek misiniz? Onlarla savaşmayacak mısınız? Ki onlar sözlerinde de durmayan, yeminlerinde de durmayanlar demiş Allah Azze ve Celle. Ve biz de bu ayetin açılımında Ashab-ı Uhdud'dan olsun, sırf iman ettiği için kendilerine düşmanlık edilenlerin aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile başlayan bir serüvenlerinin olmadığı, bütün peygamberlerde böyle bir serüvenin mevzu bahis olduğunu ne yapmıştık? İşlemiştik. Ve Allahu Teala onlarla savaşmayacak mısınız? Onlarla mücadele etmeyecek misiniz diyerek ne yapmıştı? Müminlere bu anlamda teşvik etmişti. Ve 14. ayetinde Allah Azze ve Celle ne diyor? قَاتِلُوهُمْ Onlarla savaşın. Yani antlaşma yapılmamış, kendilerine aranızda bir antlaşma olmayan ya da sizden eman dilememiş olan, ihanet içerisinde olanlara ne yapın? Savaşın. Savaşın ve savaşmış olmanızın akabinde şu neticeleri elde edin. Yani aslında bu ayet bir savaştan elde edilebilecek neticeler nelerdir? Yani savaş denilen şey sadece kan akıtmış olmak mıdır anlamında bir soru sorulacak olursa onun aynı zamanda da neydir? Farklı bir ifade şeklidir cevap olarak. Birincisi yu'azzibuhumullahu bi'eydikum. Allah onları sizin ellerinizle ne yapsın? Azaplandırsın. Yani sizin savaşmış olmanız, ki özellikle bildiğiniz gibi azabı hak edenler sonuç itibariyle kimler? Zalimlik yapanlar, zulme meyledenler, zulüm bayrağını çekenler ve zulüm bayrağının altında saf saf olanlar. Allah'ın yaratmış olduğu kullarını Allahu Teala'ya kulluktan alıkoymaya çalışan densizler, yani tağutlar ve onların askerleri. Onlara karşı ne yapın? Savaşın ki Allah onları azaplandırsın. Sizin ellerinizle. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tabii ki o ordunun içerisinde, ki bir ayetinde Allahu Teala biz onlara, sen onların içerisinde olduğun müddetçe azap edecek değiliz diyor. Burada ise Allah sizin ellerinizle onları azaplandırsın ifadesi verilmiş. Yani özellikle bu yoruma girmiş olmamın sebebi bazı gerçekten dengesiz olan insanların ortaya atabildikleri ya da attıkları iddialardan bir tanesi olduğu için. Yani bir tarafta Allah Azze ve Celle, ey peygamberim sen onların içerisinde olduğun müddetçe biz onları azap edeceğiz değiliz diyor. Ama burada özellikle sizin ellerinizle Allah onları azaplandırsın. Ki buradaki azap ile sen onların içerisinde olduğun müddetçe Allah onları azaplandıracak değildir ayeti arasındaki azap farklıdır. Ki oradaki azaptan kasıt kökü kazımış olmaktır. Yani bir toplumu aynı Semud kavmi gibi, Ad kavmi gibi, Hazreti Nuh'un kavmi gibi. Hani Hazreti Nuh da aynısını söylemişti ya. Yani Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. O kadar bunaltmışlar, o kadar daraltmışlar, o kadar öğretilerine, eğitilerine vurdum duymazca takılmışlar ki en sonunda da Allah Azze ve Celle'nin artık kavminden iman edecek bir kimsenin çıkmayacağını haberi aldıktan sonra ne diyordu? Ya Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Bu kafirlerden yeryüzünde adım atan bir kişi bırakma. Yani yeryüzünde debelenecek olan, adım atacak bir tane kafir bırakma. Niye? Benim gıcığıma gidiyorlar. Yok değil. İnneke intezerhum, eğer sen onlara bırakırsan ya Rabbi, yudillu ibadek. Onlar senin kullarını saptırıyorlar. Onlar senin kullarını saptırırlar. Onlar senin kullarını yoldan çıkartıyorlar. Hem bunu yapıyorlar. Ve la yelidu. Hani doğurdukları, dünyaya getirdikleri, eğittikleri var ya. Hani bunlardan ümidi kestik de belki onlardan çıkardı. Yani belki onlara ümit ederdik. Ve la yelidu. Bir de tecrübe konuşuyor tabi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da o kadar sene davet. Ve la yelidu illa faciran keffara. Bunlar doğurdukları da aynı kendileri gibi facir. Aynı kendileri gibi nankör. Aynı kendileri gibi kafir. Ya bunların doğurdukları da aynı oluyor. Yani yeryüzünde kafir bırakma. Oradaki azap, buradaki kastolunan azap o değil. Yani sen onların içerisinde olduğun müddetçe biz onlara azap edecek değiliz. Ayetindeki azaptan kasıt kökün kazınmış olması. Tarih, tabiri caizse tarihten silinmiş olmak. Ki azap kelimesi zaten Arapçada kullanılma yönü itibariyle hem maddi anlamda hem manevi anlamda kullanılmış olup buradaki anlamı da odur. Zira Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki cinlerin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vefatını bilmeyip bir kurdun onu yemesinden sonra ancak yani elindeki asayı yemesinden sonra ancak onun ölümünü fark etmiş olmalarını Allahu Teala cinler için bir azap ifade ediyordu. Yani azap ifadesinin farklılığı da söz konusu ki o ayette bunun arasında herhangi bir tezat yok. Ama siz savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Yani bu anlamda ey iman edenler siz saf saf olun ki siz olmanız gerektiği gibi olun. Siz Allah için savaşın ki Allah sizi azaplandırılmış olmaları gerekenlerin arasında özellikle onları azaplandırırken kullanmak gibi bir şerefle şereflendirsin. Yani Allah Azze ve Celle tarafından kullanılmış olmak seçilmiş olmayı gerektirir. Öyle değil mi? Yani bugün bir hoca ya da bir öğretmen çocuklar içerisinde bir tanesini seçtim mi o bile kabarır. Ya Allah seni bu şekilde kullanmışsa demek ki Allah seni seçmiş ya da sevmiş ki. Bu anlamda kullanmış. Yani bu aslında Allahu Teala'nın kuluna olan bir ikramı. Yani Allah onları azaplandırırken sizin ellerinizle bunu yapsın. Ki siz Allah'ın ne yapın? Yeryüzünde ona teslim olan onun bayraktarlığını yapmış, onun hak sancağı altında saf saf olmuş kişiler olun. Birincisi bu. Başka ve yuhzihim. Onları hüsrana uğratsın. Onları hüsrana uğratsın. Yani o zaten inanç olarak pisliğe dalmış olanlar, itikat olarak pisliğe dalmış olanlar ki innemel müşrikune necesun. Tevbe suresinin 28. ayetinde gelecek. Yani o müşrikler pisliktirler anlamındaki özellikle inançlarındaki pislik. Yani Allahu Teala'ya ortak koşmaları, nankörlükleri, yani beyindeki pislik. Yani eğer pisliği iki çeşit tanımlayacak olursanız ve birincisini elbisedeki pislik deseniz, ikincisini bir insanın kafasındaki pislik deseniz, kafadaki pislik için hangi türsülü kullanırsınız bilmiyorum. Yani olsa olsa herhalde ancak Kur'an dersiniz. Kur'an'ın öngörmüş olduğu yıkama, temizleme, o pisliklerden arındırmış olma sistemi dersiniz. Heyhate heyhat ki buna tabi olanlar da azdır. Ama bedendeki pislik kolay. Daha doğrusu bedendekini banyoyla götürürsünüz. Elbisenizdeki pisliği yıkamayla götürürsünüz. Beyninizdeki pisliği de pisliğe göre. Eğer pislik inançtaki bir pislik ise, şirkteki ise onu ancak tevhid temizler. Yani şirk gibi bir pislik kafada varsa bunu namazla temizlemez, oruçla temizlemez, hayır hasenatla temizlemez, cihatla temizlemez. Çünkü şirk gibi bir pisliği ancak tevhid ilacı temizler. O ona göre formüle edilmiştir. Dolayısıyla o itikat olarak zaten pisleşmiş olanlar ve yeryüzünde zulmün, haksızlığın, batılın sancaktarlığını yapanları da Allah rezil rüsva etsin. Yani batıl ve batılın taraflarları rezil rüsvay olsun. Bu şekilde ne yapın? Siz mücadele edin, savaşın ki Allah onlara da bu şekilde hüsrana uğrasın. Yine savaşın getirmiş olduğu neticelerden bir tanesi ve yensurkum aleyhim. Allah onlara karşı, onların aleyhinde de size ne yapsın? Yardım etsin. Siz de yardım görenler olun. Yani Allah Azze ve Celle isteseydi müminler savaşa çıkmadan önce de ne yapardı? Onlara yardım gönderirdi. Allahu Teala'ya zor olan bir şey yok. Her şey ona kolay. Neden özellikle o zaman savaşın ki Allah'ın da sizin lehinize onların aleyhine olan hükmü tecelli etsin? Ha, demek ki Allah Azze ve Celle'nin yardımının şartları var ve kul bu şartları ne yapacak? Yerli yerine getirecek. Yoksa dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz gibi yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ondan sonra dua ediyor. Efe enna yüstecabile. Yani bunun nesine duasına nasıl kabul icap edilsin ki? Allah bunun nesini kabul etsin? Hangi duasını kabul etsin ki? Yediğin haram, içtiği haram, giydiği haram. Dolayısıyla sen Allah Azze ve Celle tarafından seçilmiş olmak istiyorsan o safta bulunmuş ve mücadele etmiş, savaşa girmiş ve bu anlamda istikametini ne yapmışsın? Sağlamlaştırmışsın ki ondan sonra Allah size yardımını ne yapsın? Göndersin onların aleyhlerine. Yoksa haşa, Allah Azze ve Celle hiçbir zaman vaadinden dönmez. Dolayısıyla yardım görmeyenler neden yardım edilmiyoruz derken, yardım etmeyen haşa Allah Azze ve Celle'ye karşı bir niyazda ya da işlerinde şeytani bir dürtüye yer vermemek, tam aksine neden yardım görmüyorum derken nelerim var ki Allah bana yardım etmiyor diye kendisini sorgulamak zorunda. Çünkü Allah Azze ve Celle yardım vaadinden dönmez. Ve yine savaşın getireceği faydalardan bir tanesi, Allah onların aleyhine size ne yapsın? Size yardım etsin. Onun nusretini görün. Başka, ve yeşfi sudura kavmin mu'minin. Ve Allah mümin kavmin göğüslerini ne yapsın? Şifaya erdirsin. Yani müminlerin içerisindeki küfre karşı mücadelede hop hop eden, o içleri imanla dolmuş, Allah'ın dini adına titreşenler, ki bu ayet sahabenin imanı adında yine Allah Azze ve Celle'den ne? Doğrudan bir tasdiktir. Sahabenin içinin neye yandığı uğruna, sahabenin içinin neye doğru gittiği uğruna, ki sahabenin içerisinde böyle bir titreşim var. Yani bir hopurdama var. Nedir bu hopurdama? Allah'ın dini ne olacak? Yani bu kafirler ile mücadelede hangi zorluklarla karşılaşacak? Allah'ın dini oturacak mı? Nasıl devam edecek diye adamlar ellerinden geleni ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlar ve kalpleri bu anlamda titriyor. Kalpleri bu anlamda titriyor. Ki onların ilk kalp titremiş olmaları, daha doğrusu kalplerinin ilk titrediği alan burasıydı zaten. Bu alan ikinci alana düştükten sonra, yani kişi, hani bugün vatandaşlar olur, birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş ya da potansiyel suçlu vatandaş mantığıyla. Yani bugün Allah Azze ve Celle hani bir hadisinde, kutsi hadiste diyor ya Allahu Teala, ben ene agne şurekâi anis şirk. Ben şirk koşulanların şirkten en yüce olanıyım, beri olanıyım. Yani birisi benimle beraber bana başka bir şey ortak koşarsa, ne diyor Allah-u Teala? Ben onu da, şirkini de ona bırakırım. Yani Allah-u Teala'nın kulluğa ihtiyacı yok ki. Yeter ki kulluk et de biraz bana da et, biraz ona da et. Kulluğa ihtiyacı yok zaten. Edeceksen bana edeceksin kulluk. Bu kadar. Çünkü yücelerin yücesi olarak hak eden zaten o. Dolayısıyla sen Allah'a kulluk ederken Allah'a kullukla beraber başka bir şeyi amaçlarsan Allah senin suratına vurur onu. Çünkü ben muhtaç değilim diyor. Ben şirk koşulanların en yücesiyim. Öbür şirk koşulanlar razıdır. Onlar derler ya yeryüzünde bize itaat edin. Tamam, göklerin rahmi Allah. Namaz kılın problem değil. Namaz kılın problem değil. En güzel Müslümanlık zaten bizim memlekette. Namazına karıştık mı, orucuna karıştık mı, bunlara karıştık mı? Yok. Bunları yapın. Ama yeryüzündeki kulların yönetimine gelince onu da bize bırakacaksınız. Onu da biz kendimiz izinlerimizle yöneteceğiz. Allah-u Teala hayır diyor. O hem gökte ilah hem yerde ilah diyor ya ayetinde. Allah-u Teala kulluğu tek kendisine ister. Ortaklaşasını reddeder. Peki Allah Azze ve Celle ortaklaşa kendisine kulluk edilmesini reddediyor ise kendisine kulluğun ikinci plana atıldığı yerde ne yapar? Ne dersiniz? Yani kendisine kulluğun ikinci planda ortaya konulduğu zaman, yani bugün birileri Allah için yapacakları çalışmaları, birileri Allah'ın dini adına mücadelelerini, birileri Allah'ın dini için vakit harcamalarını, nakit harcamalarını, işte ne aklınıza gelirse cehd etmelerini diyelim. Şayet ki evvela ilk önce kendi kişisel dengelerinin akabinde ikinci bir plana oturtacak olurlarsa Allah ne yapar bunu? Ki ortaklaşanı bile reddediyor ki ikinci plandakini ne yapar? Ama o sahabe Allah Azze ve Celle onların göğüslerini hopurdadığını, onların Allah adına, Allah'ın dini adına nasıl bir endişe, nasıl bir kalplerinde hopurdama ve titreşme olduğunu bilmiş ki siz savaşın ki Allah onları rezil etsin, size galebe versin ve sizin kalbinizde ne yapsın? Yatışsın. Sizin kalbinizde durulsun, durgunlaşsın ve bu anlamda ne yapsın? Kalbiniz tatmin olsun. Başka siz onlarla savaşın ki ve yuzhib gayza kulubihim. Allah onların kalplerindeki kini gidersin. Allah onların kalplerindeki kini gidersin. Zira Allah Azze ve Celle hani başka bir ayetinde kafirlerin aslında size söyledikleri ağızlarından çıkan kinleri, halbuki onların göğüslerindeki ne diyordu Allah-u Teala? Daha o ekber, o daha büyüktür. Yani siz bir de onların göğüslerinde taşıdıkları kini bilseniz. İşte Allah da onların kinini gidersin. Onların kini de bastırılsın. Onların kininin artık yeri ortamı kalmasın. Onların içerisinde zulmde devam ede gelen ya da zulmedecek olan ya da zalimliği meslek haline getirmiş olanların rezilliği, onların içerisinde hala tereddütte olan karar verme mekanizmasını yitirmişlerin de belki bu bir takım olan olaylarla hakikati görme ve hakkı sorgulamak gibi bir içlerinde böyle bir içgüdü hareketinin başlamış olması söz konusu olsun. Dolayısıyla bunun üzerine ve yetubullahu ala men yeşâ, ki Allah ne yapar bunun akabine? Onlardan dilediğinin tevbesini de Allah kabul eder. Yani onların içerisinden böyle bir şey de çıkar. Dolayısıyla sizin savaşmış olmanız bütün bunları getirecek. Yani Allah sizin elinizde onları azaplandıracak. Onları rezil edecek. Size yardım edecek. Nusretini göreceksiniz. Kalpleriniz ne yapacak? Kalpleriniz şifa bulacak. Göğüsleriniz. Onların kini giderilecek. Onların içerisinden tövbe edenler çıkacak. Ve Allah da onların tövbelerini ne yapacak? Kabul edecek. Vallahu alimun hakim. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ve hiç şüphesiz ki Allah-u Teala hükmettiği zaman hükmüne hiç kimsenin karşılık koyamayacağı yüce hikmet sahibidir. Ve arkasından geldi. Bir önceki ayetinde Allah Azze ve Celle ne dedi? Savaşmaz mısınız? Yani ela tukatilun. Savaşmıyor musunuz? Hani başka bir ayetinde diyor ya Allah-u Teala ma lekum iza qile lekum İnfiru fi sebilillahi thaqaltum alal ard, ki gelecek ileride ne oluyor size? Yani size haydi Allah yolunda neferleşin, haydi Allah yolunda çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Eraditu bil hayati dunya, yoksa siz ahiret hayatını bırakıp da dünya hayatını mı seçtiniz? Ayetinde olduğu gibi hemen savaşmaz mısınız? Akabinde Allah Azze ve Celle bu ayetinde savaşmış olmanın hikmetini anlatıyor. Ve arkasında gelen ayetinde hala kafalarında karınca olan ya da olma ihtimali olan, ki bu ayetin bu bölümünün özellikle ta Mekke'den bu zamana kadar, yani Tebuk Seferi bu ayetin indiği zamana kadar ya da Medine'ye hicretten sonra bu ayetin indiği zamana kadar kendilerini ispatlamış olan ensar ya da muhacirler için değil de Mekke'nin fethinden sonra daha yeni iman etmiş olan ve imanı oturmamış olanlar için bu hitabın edildiği ne yapıyor? Bazı müfessirlerimiz bunu ifade ediyor ki doğruluk payı gerçekten yüksek. Fakat her ne kadar dediğimiz gibi ayetin iniş sebebi has olsa da, yani özel olsa da hükmü geneldir. Hükmünün genel olmasına sebep değildir. Dolayısıyla kıyamete kadar gönüllerinde cihadı, mücadeleyi, savaşmayı barındıramayacak kadar dar bir imana sahip olanlar için aşağıdaki ayet Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Em hasibtum. Siz ne zannediyorsunuz? Yani ne zannetmiştiniz siz? En tutraku ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve lem yettahizu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mu'minina velija. Size ne oluyor? Yani siz Allah'ın sizin içinizden cihad edenlerle etmeyenleri, gerçekten Allah'ı, Resulünü ve müminleri sırdaş edinenlerle edinmeyenleri Allah'ın ayırmadan sizi bırakacağını mı zannettiniz? Yine bir meydan okuma var. Hani başka ayette geçtiği gibi ehasibtum, yani siz başıboş bırakılacağını mı zannediyorsunuz? Ankebut 1. ayetinde geçtiği gibi imtihana tabi tutulmadan bırakılacağını mı zannediyorsunuz? Yine diğer ayetlerde geçtiği gibi Allah Azze ve Celle sizin içinizden sabredenlerle sabretmeyenleri bırakmadan, sabredenlerle sabretmeyenleri ayırmadan bırakılacağınızı mı zannettiniz? Ki bu anlamda münafıklar için biliyorsunuz her senede 2 fitne var. Hani Allah-u Teala diyor, biz her senede sizi 2 sefer imtihan edeceğiz. Her sene 2 sefer. Mesela münafıkların imtihanları var. Yine aynı şekilde müminlerin imtihanları var. Mümin olduğunu iddia edenlerle gerçekten mümin olanların imtihanı var. Arasının ayrıştırılması söz konusu. Yoksa ben iyi biliyorum diyene kalırsa sınıfta kalan ne olmaz? Sınıfta kalan kimseye rastlanmaz. O yüzden siz böyle mi zannediyorsunuz? Yani iman ettik dediniz de tamam, Allah'a, kitabına, peygamberine iman ettik, ahirete iman ettik, kitap hak, peygamber hak, cennet hak, arş hak, azap hak, bunlar hak dediğinden sonra siz bırakılacağınızı zannediyorsunuz. Yani bizim sizi denemeyeceğimizi mi zannediyorsunuz diyor Allah-u Teala. Sen kimin yarattığı yerde geziyorsun ki? Kimi kandırmaya haşa çalışıyorsun? Sen kime kulluk gibi bir şey ile baş başa kaldığın ya da karşı karşıya kaldığının farkında değil misin sen? Sen senenin bir gününde gelip de bir dilekçe verip de geçilen bir yere mi uğradığını zannediyorsun? Sen alemlerin Rabbi ile karşı karşıyasın. Sen alemlerin Rabbi ile karşı karşıyasın. Dolayısıyla sınanmayacağını mı zannediyorsun? Biz sınadık. İbrahim'i de sınadık. Peygamberleri de sınadık. Diğerlerini de sınadık. Ve sınayacağız da. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Fakat biz bunu ayıracağız. Neyi ayıracağız? Sizden cihad edenlerle etmeyenleri. Cihad edenlerle, yani cehd edenlerle etmeyenleri. Nasıl ayıracağız? Yani bir insanın gerçekten cihad edenlerden olup olmadığı ya da cehd edenlerden olup olmadığını ya da gerçekten iman iddiasında doğru olup olmadığını nasıl ayırt eder Allah? Allah-u Teala beni nasıl dener? Düşündünüz mü? Acaba Allah beni mesela geçtiğimiz 6 ayda nasıl denedi? Allah'ın beni geçtiğimiz 6 ayın içerisinde denediklerinden kaçını başardım, kaçını da kaybettim Allah korusun. Düşündünüz mü? Ya da düşünüyor musunuz başınıza gelen olaylarda? Yani mesela tam namazınızla karşı karşıyasınız, anında çok hoşunuza gidecek bir şey size haber geliyor. Bırak namazı, gel. Al sana imtihan. Ya da Allah-u Teala sizi imtihan ediyor. Haramla karşı karşıya getiriyor. Al sana imtihan. Ya da bir düğüne gidiyorsunuz. Düğünde bir tarafta Allah var, bir tarafta öbürleri var. Allah sizi imtihan ediyor. Allah'ı mı, öbürlerini mi? Kazandınız mı, kayıp mı ettiniz? Bir tarafta işinizi, kişisel probleminizi çözmeniz var. Öbür tarafta Allah için yapacağınız şeyler var. İmtihan ediliyorsunuz. Kazandınız mı, kayıp mı ettiniz? Yani öyle Allah-u Teala... Haşa sümme haşa, Hristiyanların ilahı gibi ya da ilah tasavvuru gibi oturmuş da hemen sanki caminin içerisinde ya da ondan kilise aradı. Caminin içerisinde kim gelir namaz kılırsa buna hemen sevapları yazın, gönderin. Öyle mi zannediyorsunuz? Yani yaprakların dahi Allah'ın emriyle düştüğüne, Allah'ın emri olmaksızın düşmediğine iman eden bir insan değil misiniz? Değil miyiz? O zaman Allah bizi imtihan ediyor. Ve edeceğini de zaten vaat ediyor. Ayıracağız biz sizi diyor. Öyle yok. Ya sen cennet cennet istiyorum derken ne istediğini bilmeyecek kadar şuursuzsun ki cennete gitmekten bu kadar bir habersin. Ya da öylesine iş olsun diye takılıyorsun. Bunun başka bir alternatifi yok ki. Bunun başka bir alternatifi yok. Ama ne diyor Allah-u Teala? Biz sizden cihat edenlerle etmeyenleri ayıracağız. Ve cihat, özellikle cihat ne yapıyor? Cehd etmek, mücadele etmek, zorluklara karşı durmak, göğüs göğüse durmak, özellikle ayağı sağlam olanlarla olmayanları ayırmış olmak. Ve özellikle Allah-u Teala'nın cihat etmiş olduktan sonra tekrar kimlere ayıracağını ifade ediyor Allah-u Teala. Bu da yetmiyor bakın. Yani öyle sadece kendi başına namaz kılmak, kendi başına oruç tutmak da yetmiyor. Yani bir düşünün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemini bir düşünün. Bir insan gelsin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, ben Müslüman oldum desin, gitsin Mekke'nin öbür tarafında kendi başına yaşasın. Ne sahabenin toplantılarına karışsın, ne peygamberin eğitimine karışsın, ne dinini yaşamaya karışsın, ne dini için mücadele etmeye karışsın. Çekilsin bir tarafa. Özellikle Mekke dönemi. Yani özellikle şerrin kol gezdiği bir dönemde. Özellikle hayırsızlığın alıp başını gittiği bir dönemde. Sıfır. Eminim lotu sıfır. Yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Bugün bir insan kendi başına namazını ne kadar kılarsa kılsın, güzel kılarsa kılsın, Allah'ın katındaki derecesine karışmayız biz kimsenin. Ama eğer ki küfür selinin karşısında Allah'a isyan bayrağının açılmış olduğu ortamların içerisinde eğer insan o sele karşı Allah adına bir oluşum oluşturmak ya da o oluşumun içerisinde gerçekten ciddi bir mücadele içerisine girmek şuuru yoksa sıfır. Çünkü Allah Azze ve Celle bakın ne diyor burada? Allah sizi ayıracak. Bir, cihat edenlerle etmeyenleri ayıracak ve cihat sizin ayrımınız olacak. Mümini münafıktan ayıran özellik olacak. Ve özellikle Tebuk Seferi'ni hatırlayın. Tebuk Seferi'ndeki o durumun özellikle müminleri ve münafıkları ayıran bir özellik taşıdığını hatırlayın. Onu işlemiştik geçtiğimiz derslerde. Başka? وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَل۪يجَهِ Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri ayırmayacağını mı? Sizi öylesine bırakacağını mı zannettiniz? Yani ne demek bu? Demek ki cihat etmeyen nasıl ki kaybediyorsa Allah'ı, Resulünü ve müminleri sırdaş, yoldaş, sığınak, barınak edinmeyenlerin de edinenlere nispetle kazanıp bunun da aynı şekilde bir ayırgaç olduğu, yani Allah'ı, Resulü ve müminleri sığınak edinmeyenin kaybettiği, onları sığınak edinenin kazandığı gibi bir gerçek. Yani Allah Azze ve Celle yine bir farklılıktan bahsediyor. Yine bir farklılıktan bahsediyor. Aynı geçenki farklı oluşum. Çarşamba günü mü bahsetmiştik ondan? Yine Maide Suresi 54'ü. Kınayanın kınamasından korkmamak. He, mesela Maide Suresi 54. ayeti işlemiştik çarşamba günü. Orada müminlerin yine farklı bir kişilik oluşturması, kınayanın kınamasından korkmaması ve kendi oluşumlarından bahsetmiştik. Aynı şey. Yani bir farklılık olacak. Safların belirme, safların mutlaka belirmesi gerekecek. Ve siz eğer kazanmak istiyorsanız, eğer kaybetmek istemiyorsanız, eğer gerçekten imanınızda ciddiyseniz, eğer gerçekten Allah'ı hakkıyla seviyorsanız, eğer gerçekten hakkıyla Allah'tan korkuyorsanız ya da gücünüz yettiğince korkuyorsanız diyelim. Çünkü hakkıyla korkmak farklı bir ifade. Gücünüz yettiğince korkuyorsanız o zaman siz Allah'ı, Resulünü ve müminleri yoldaş edineceksiniz. Sırdaş edineceksiniz. Velice kelimesi kullanmış. Velice kelimesi özellikle Arapçada kardeşler velice kendisinden olmayan bir şeye giriş demek. Yani kendisinden farklı olan bir şeye giriş. Arapçada duhul kelimesi de var. Dehale bir yere girmek anlamında. Fakat velicede ince bir özellik var. Velicede öz ve söz birliği söz konusu. Hiçbir yabancılık hissetmeme durumu söz konusu. Mesela bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinde otururken adam bir tanesi geldi, içeriye girerken dedi ki el iç, velice kelimesinden türer. El iç, Yani içeriye gireyim mi? İlaç kelimesinden. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bilal-i Habeşi de git onu çıkar, ona nasıl girmesi gerektiğini öğret. Ve o kişiyi Bilal-i Habeşi dışarı çıkarttı ve dedi ki el-iç değil, edhul. Gireyim mi de. Çünkü dekale dediğin zaman bir izin alma var, bir prosedür, takip etme var. Sen eve giriyorsun, nereye giriyorsun? Başkasının evine giriyorsun. Öyle yani pat diye girmek olmaz ki, içerideki durumdan haberin yok. O yüzden izin alacaksın. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona öyle söyleme. Niye? Çünkü el iç kelimesinde, yani adam el iç dediği zaman geleyim mi anlamında, aslında geliyorum anlamındadır. Yani bir kimsenin kendi ailesine kullanacağı bir kelimedir bu. Hani geliyorum. Yani mesela bizim eskiler ne yaparlar? Bizim eskiler büyüktür. Zaten onun izin alması söz konusu değildir. Diyelim ki mesela ben dedemde çok rastlardım ya da hala büyüklerimize rastlarız. Evden içeriye girecek. Hani evin içerisinde geleni vardır, kızı vardır. Hani ev halidir. Bir bakarsın içeriye girerken hemen bir öksürük tutar. Hemen boğazında bir gıcıklanma başlar. Aslında o nedir? O haber etmedir. O zaten oranın büyüğüdür. O zaten oradandır. Dolayısıyla kapıda bekleyip de geleyim mi İzine almasına gerek yoktur. Çünkü o zaten oranın özündendir. Ama ne yapar? Girerken sadece işaret ederdi. Dolayısıyla ilaç kelimesi yani bir birlikte olmuş olmayı gerektirir. Yani aynen bu anlamda ifade edildiği gibi. Yani dış etkenlere karşı kendinizi korumuş olma anlamında. Aileniz budur. Yine mesela Arapçada affedersiniz, yabani hayvanların tehlikeler karşısında, fırtınalar, kasırgalar karşısında kendilerini içerisine atmış oldukları mağaraya normal mağara kelimesi kullanmazlar. Velice kelimesinden türeyen anlamında mağara, özel mağara kelimesi vardır, onu kullanırlar. Yani oraya geçer, orada kendi korunağı, sığınağı vardır anlamında. Orayı yuva edinir. Anlatabiliyorum değil mi? Yani hani bir ayetinde Allah-u Teala diyor ya, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sakın ola la tettehizu bitaneten min dunikum. Sakın ola sizden başkasını birbirinize dost edinmeyin. Sizden başkasını birbirinize sırdaş edinmeyin. Yani özünüzle, sözünüzle, itikadınız ve amelinizle eridiğiniz, büyüdüğünüz, geliştiğiniz siz olun. Dolayısıyla Allah'ı seçin, Allah'ın razı olmadığı şeylerden uzaklaşın. Allah'ın kabul etmediği şeylerden uzak durun. Ama Allah affeder ya bizi hani. Gerçi Allah-u Teala affedendir. Bizim zaten onun affından başka bir niyetimiz yok ama yani Allah affeder ya. Hani normalde la ilahe illallah bir insanı hayatını değiştiren bir kelime iken, daha önce işlemiştik bunu. Yani bir insan eğer Allah'a kullukla yaşamıyorsa, Allah'a hakkıyla kulluk etmeye gayret etmiyorsa ve buna rağmen la ilahe illallah diyorsa, normalde adama ne dersin? Sen ne biçim la ilahe illallah diyorsun? La ilahe illallah diyen adam bunu yapmaz ki. Normalde böyle olması gerekiyor. Yani sen mümin değil misin denilmesi gerekiyor. Yani mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün hemen camide namaz kıldığı zaman mescidinde adam bir tanesi namazı evde kılmış gelmişti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığı zaman cemaate adam kalkmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk sorduğu soru, sen mümin değil misin sen? Dedi. Bak sen mümin değil misin? Yok ya Resulullah ben evde kıldım deyince olsun kalk nafile ol yine kıl dedi. Ama doğrudan yani sen mümin değil misin? Yani mümin olan namaz kılmaz mı? Bu anlam çıkar. Dolayısıyla biz ne deriz? Sen la ilahe illallah diyen adam değil misin? Hani normal olması gereken bu. Ama biz ne diyoruz? Adam haram işliyor, günah işliyor, her şeyini terk etmiş, isyan bayrağını yaşamış. Adamın hayatı şeytana ve bir sürü şeytanlara kullukla geçiyor. Adama diyorsun ki Allah'tan korkmaz mısın? Olur mu ya? Ben la ilahe illallah dedim ya diyor. Bakın şimdi. Bu sefer o söylüyor bunu. Ya ben la ilahe illallah dedim ya. Çünkü caminin hocası öyle demiş. Ya sen la ilahe illallah demedin mi? He dediysen tamam. Ne istersen yap. Ebedi cehenneme gitmezsin ya. Anlamında. Şimdi Allah affeder ya. Ama hiç bilmiyoruz ki Allah azze ve celle, Allah korusun. Yani bir an onunla diğer şeyleri tercih etmeye geldiğinde onu tercih etmediğimiz zaman kulluktan silinmiştir kaydını geçerse ne yapacaksın? Yani öyle tehlikeler var ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiği gibi kişi vardır bazen aklından ağzından öyle kelime çıkar ki Allah-u Teala o kelimeden dolayı onu sever ve geçmiş günahlarını affeder. Öyle şeyler var ki ağzından bir kelime çıkar, Allah-u Teala gazaplanır ve onun bütün amellerini siler süpürür. Sen kulluk etmekle mükellefsin. Ama öyle de Allah affeder. Dediğimiz gibi düğünmüş, bayrammış, sünnetmiş. E çocuğunun sünneti. E niye böyle yapıyorsun? E niye yapalım işte ya? Ne demek ne yapalım? Müslüman ne yapması gerekiyorsa onu yapacaksın. Allah'a teslim olmuş olan bir insan ne yapması gerekiyorsa onu yapacaksın. Ya ben işe girdim ama böyle işte ne yapalım? Ne demek ne yapalım? Niye soruyorsun ki? Müslüman ne yapması gerekiyorsa onu yapacaksın. Yani Allah ne demişse onu yapacaksın. Ya bu soru sorulacak bir soru değil yani. Dolayısıyla siz yani o sonradan iman etmiş olanları da Allah-u Teala kastederek ne yapıyor? Siz ayrılacaksınız. Bir dakika, öyle hemen değil. Allah sizi ayıracak. Ta ki siz sadece Allah'ı, müminler, Resulünü ve müminleri velice edineceksiniz. Yani yoldaş, sığınak edineceksiniz. Ki vuluş da giriş demektir. Yani dediğimiz gibi bu anlamda özdeşleşmiş olmaktır. Sırdaş edinmiş olmaktır. Eridiğiniz, enerjinizi tükettiğiniz, beraber yediğiniz, içtiğiniz, kalktığınız ve gerek bilinç anlamında, gerekse ameli olarak kendileriyle alışverişte bulunduklarınız bunlar olacak. Ayrılacaksınız. Ve Allah sizi ne yapacak diyor? Allah sizi ayıracak. İman ettim diyenlere ayıracak. Ve iman ettim diyenlerin gerçekten mümin olanlarıyla sadece diliyle mümin olanlara ayrılacak. Anlatabildim mi? Yani iman ettim diyen herkese tamam, otomatiğe bağladık kulum. Geç değil. Sınanacaksınız. Sınanacaksınız. Allah sizden sabredenlerle etmeyenler. Yani iman et deyip iman ettikten sonra imanını gerektirdiği şekilde yaşayan, yaşarken zorluklara kalkan, tam o zorluklara kadar gelmiş, ondan sonra engellerle karşılaştığı zaman dimdik kalanlarla dökülenler. Hepsini ayıracak. Ondan sonra eğer bu basamakları geçerseniz var ya, eğer bu basamakları geçerseniz ondan sonra Allah size nedir? Dile benden ne dilersen. Yani öyle bir şey de der ki, Hazreti İbrahim'in dediği gibi, Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i sınadı, imtihanları ağırdı onun. Arkasında seni imam seçeceğim dedi. Hazreti İbrahim de ve min zürriyeti ya Rabbi, benim zürriyetimden de dedi. Ve Hazreti İbrahim'den Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanına kadar gelmiş olan bütün peygamberler Hazreti İbrahim'in zürriyetinden. Neden? Çünkü ey İbrahim, biz seni sınadık, imtihan ettik, sen sabrettin. Sen direndin, sen dimdik durdun, sen yamulmadın. Sen anana, babana, toplumuna, kime karşı olursa olsun iman bayrağını çektin, teslim olmadın. Hakkı her zaman savundun. Sen bunları yaparsan ben de gelmiş bütün peygamberleri senin soyundan çıkaracağım dedi. Böyle bir nimet. Böyle bir nimet. Ve dediğimiz gibi ondan sonra Allah-u Teala sizi ayıracağız diyor. Ve Allah Azze ve Celle onları ayırdıktan sonra, ki sahabenin içerisinde bunlar da gerçekleşmiş olup, ne diyor Allah-u Teala? Vallahu habirun bima ta'melun. Zannetmeyin ki Allah sizin yaptıklarınızdan gafildir. Zannetmeyin ki Allah sizden uzaktır. Zannetmeyin ki yani siz Allah'ı unuttunuz diye o da sizi unutmuştur. Zannetmeyin ki siz kalbiniz gaflete düştüğü zaman o da size uzak kalmıştır. Yok. O sizin her yaptığınızdan haberdardır. Her zaman. Dolayısıyla o sizin yaptıklarınızı, amel ettiklerinizi, nerede ne yaptığınızı çok iyi bilir. Ve sizi ayıracak olan da zaten odur. Sizi ayıracak olan da zaten odur. Ve bu anlamda bu ayrılmışlığı dediğimiz gibi Allah-u Teala zaten kalben bilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bilirdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelirdi bazen münafıklar için. Vahiy gelir ve vahiy geldikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bilirdi. Cenaze namazı kılınmaması anlamında ya da farklı boyutlarda her neyse şu anda meselemiz o değil. Peki müminler nasıl bilir? Aha işte size kriterler. İşte size kriterler. Hazreti Ömer'in dediği gibi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında zaten vahiy inerdi. Cibril inerdi. Cibril indikten sonra ki Bukhari hadisi Cibril indiği zaman bize kimin neyin nasıl olduğunu bildirirdi diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirirdi ve böyle bilirdik. Ama Resulullah yok. Resulullah olmadığına göre başka kimse bilemez. Gerçi bugün birileri hepsinin kalbini biliyor ya, tövbe estağfurullah. Ya Resulullah bilemediği, Resulullah olmadığına göre biz diyor bilemeyiz. Kalpleri biz bilemeyiz diyor Hazreti Ömer. Ne yaparız biz? Zahire hükmederiz. Zahirine, adamın yaptığına hükmederiz. Buna göre. Yaptığı neyse ona göre notunu veririz. Kalbi mi? Kalbi Allah bilir. Biz yaptığına göre hüküm veririz. Yoksa adamın diline bir bakın, yani adamı bir dinlersiniz, adam bir konuşsun, Allah, zannedersiniz ki bu adam seninle karşılanıncaya kadar cihad etmiş, senden ayrılırlar ayrılmazsa cihada gidecek zannedersin. Mücadeleci, dimdik duran, haykırmak lazım diyen, iki gün sonra bir bakıyorsun komşunun hatırına iş yapmış. Allah'ın haram kıldığı şeyi yapmış. Maddiyat için, maddi çıkar için Allah'ın müsaade etmediği şeyi yapmış. Hoppala. Ne oldu şimdi? Biz zahire hükmederiz. Gördüğümüzle notunu veririz. Vermek zorundayız. Zaten müminlerin kimlerle gerçekten yola çıkıp çıkmayacakları, kimleri gerçekten yoldaş edinip etmeyecekleri, bu anlamda zaten toplum olarak ne yapar? Medine'de zaten göze batmış ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi de o şekilde uygulamıştı. Dolayısıyla Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinen, yoldaş edinen, onlarla içli dışlı olanlardan uzak durun. Yani bugün hem Müslüman olup hem de kafirlere, zalimlere, tağutlara, Allah'ın dinine düşmanlık edenlere itaat edenler, onlara gönül verenler, onlara göğüs açanlar, itaat edenler, onlara çağıranlar. Onlar zaten baştan kaybetmişler. Onlar zaten baştan kaybetmişler. Allah kurtarsın. Bizi de onlardan. Ve devam ediyoruz. Mâ kâne lil müşrikîne مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ O müşriklerden bazıları dediler ki, ya bizde hiç mi iyilik yok? Ya bizim iyi taraflarımız da var. Çağdaş yaşam dernekleri kurduk. Bak ne güzel okutuyoruz, eğitiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Tabi altında ne kadar küfri sinsilik varsa ayrı. Yani bizim iyi taraflarımız da var. Bak camiler açıyoruz. O günkü müşrikler aynı söz verdiler. Bak biz hacılara su veriyoruz. Kabe'nin örtüsünü biz hazırlıyoruz. Yani en azından o günkü müşrikler biraz daha doğru söylüyordu. Çünkü kendileri bizzat yapıyordular. Bugünkü müşrikler dedelerinin yaptığıyla övünüyor. Kendi de yapmıyor yani. Sen benim dedemi bir görseydin diyor. Hiç camiden çıkmazdı. Ya bırak dedeni sen. Sen de hiç girmemişsin. O günün müşrikler en azından kendileri yapıyordular ya. Ve dediler ki, ya biz mescitleri onarıyoruz, bak Allah'ın mescidine bakıyoruz, hacılara su veriyoruz, Kabe'nin örtüsünü biz ayarlıyoruz, bütün bunları oran düzenli biz yapıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Yani kendi kendilerine açıkça küfürde olduklarına şahitlik eden, tanıklık eden kimselerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri söz konusu olamaz. Onların yeri değil. Onların yeri değil. Onlar böyle bir işlevle ne yapamazlar? Bir amel içerisine giremezler. Yakışmaz, yaraşmaz. Hani bir hadis olarak Razi'nin aktarmış olduğu bir hadis. Senedini bilmiyorum. Gerçi Allah nasip ederse bugün bakacağım da bakmaya fırsatım da olmadı. Sadece İbni Fahrettin Razi'nin tefsirinde rastladığım şekliyle. Yani insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki o günün insanları mescitlerde sadece dünyalıklardan konuşacaklar, dünyalıklardan anlatacaklar. Siz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, eğer hadis sahih ise, فَلَا تُجَالِسُهُمْ Onlarla oturmayın. Onlarla oturmayın. Allah'ın mescitlerinde bile dünyalıklardan, bu tür şeylerden bahseden, onlarla oturmayın. Çünkü Allah'ın onlara hiçbir ihtiyacı yok. Onların da hiçbir işe yarayacağı yok. Aynen ifade edilen bu. Yani müşriklere bu yaraşmaz. Öbür tarafta ise gelecek, iman etmiş, sadık kalmış. Hani biraz önce okuduğumuz ayete bir ek olarak söyleyebiliriz. Yani hani Allah iman ettikten sonra sizi ayırmayacağınızı mı zannettiniz ayetinde? Mesela Fussilet suresi 33. ayeti de Oraya ekleyebilirsiniz. İnnellezine kalu rabbunallah. Diyor Allahu Teala Fussilet 30'da. Alın bu ayeti ezberleyin. İnnellezine kalu rabbunallah. Bizim Rabbimiz Allah'tır diyen. Summestakamu. Sonra da dosdoğru olan. Böyle sadece Rabbimiz Allah'tır değil. Rabbimiz Allah'tır diyen summestakamu. Sonra da istikamete giren, Rabbim Allah'tır deyip bununla, bu anlamda başlangıç düdüğünü çalan. Bizde öyle değil. Bizde Rabbim Allah'tır dedin mi tamam bitti. Cehennemde kurtardın. Hiç amel etmene de gerek yok. Böyle bir din çıktı piyasaya. Mürciyelerin oluşturmuş olduğu bir din. Halbuki la ilahe illallah bir yaşantının başlangıcıdır. O yüzden bugün enerjilerini ya da güçlerini, kuvvetlerini, imkanlarını bir haberce Allah için yaşamak, amel etmekten uzak tutup da sadece bir takım şeylere yetinenleri gördüğünüz zaman acımamanız işin içine mümkün değil. Yani bireysel farzlara varıncaya kadar. O yüzden Allahu Teala biz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra da istikamete girenlere tetenezzelu aleyhim, onların üzerine meleklerimiz iner diyor böyle. İner. Ne derler onlara? Size korku yok. Size üzüntü yok. Yani bu melekler kimlere iniyor? Melekler onların üzerine iniyorlar. Yani onlar kim? Dediğimiz gibi Rabbim Allah'tır diyen, sonra sadık kalan, sözünde duran, Allah'a verdiği sözü ispatlayanlara melekler iner ve derler ki Ella tahzenu. Sakın hüzünlenmeyin, sakın kederlenmeyin. Ne var sizin için? Sizin için Allah-u Teala'nın size vaat etmiş olduğu cennet. Ama onlara iniyor. Bu ayeti özellikle Riyazu Salihin'in şerhinde, hatta Sıdk ve Sadakat bölümünü işlerken orada da işlemiştik. Bu ayeti. Yanlış hatırlamıyorsam, ki Allah-u Alem hatırlamıyorum. Yani bir tarafta bunlar var, öbür tarafta onlar sizin yaptığınız sadece bir iki kuruntu. Yani bu kuruntularınızı da atalarınızdan görmüşsünüz. Yani bu kuruntularınız da atalarınızdan kalma. Başka bir şey değil. Dolayısıyla onlara bu yaraşmaz diyor Allah-u Teala. Allah'a ortak koşanlara, Allah'a şirk koşanlara, Allah'ın mescidinde Allah'tan başkasına çağıranlara bu yaraşmaz. Ulaike habitat a'maluhum. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Niye? Çünkü şirk. Şirke düşmüşsün. Sen şirke düştükten sonra senin amelin iyi olsa ne, namazın çok olsa ne, teheccüdün olsa ne, Allah korusun. Sen Allah'ın zatına, isimlerine, sıfatlarına, özelliklerine karşı bir ihanete girer de şirke düşersen bunların ne karı var ki? Allah'ın ihtiyacı yok ki. Dolayısıyla sen Allah'a ortak koşarsan, Allah'a sırt çevirirsen, nankörleşirsen böyle bir şey zaten yaraşmaz. Çünkü onların amelleri boşa çıkmış diyor Allah-u Teala. وَفِنْ نَارِهُمْ خَالِدُونَ. Onlar ateşte de ebedi kalacaklar. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Bilakis Allah'ın mescitlerini imar edenler, ki bu ayetlerdeki imardan kasıt ne? Arapçadaki imar kelimesi iki anlama gelir. Birincisi normal bildiğiniz binayı inşa etmiş olmak anlamında. Yani çatısını dikmek, bilmem ne yapmak. Kayyumluk anlamında ifade edebileceğimiz. Arapçadaki imarın ikinci şekli ise, mesela Araplar derler ki falanca kişi falanca adamın meclisini imar etti. İmar etti. Yani meclisi imar nedir? Yani onun yanına çok gider gelir oldu. Onunla beraber çok iş yapar oldu. Onunla beraber çok muhatap olur bir duruma düştü. Onunla beraber işler yapmaya başladı. Yani onunla haşir neşir oldu. Dolayısıyla Araplar o kişi, o adamın meclisini imar etti derler. İmar etti. Yani bu ayetten kasıt ne diye alimlerin farklı yorumları var. Ama hangisi olursa olsun sonuçta zaten yapanlar da, şenlendirenler de, onun içerisini süsleyenler de kimlerdi diyor Allah-u Teala? Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman eden. Rablerine iman edip Rablerine döneceğinin şuurunda olan kimselerdir. Aynı şekilde ve ekame salah, namazı dosdoğru kılanlar ve ete zeka, namaz zekatlarını verenler وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayanlar. Geldi gene. Maide suresinde istemiştik ya. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmayanlar. Bu da aynı. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يَخْشَ Yani hiçbir korku taşımıyor. Hiçbir korku taşımıyor. Korku diye bir şey bilmez. İlla Allah. Sadece Allah'tan korkar. Ama dedik ya, biz de Allah affediyor ya. Biz de öyle, Allah affediyor. Ne yaparsan yap affediyor. O kadar rahmeti geniş ki affediyor. Hiç korkmana gerek yok. Ya Allah korusun, bugün Türkiye'de bir takım zındıklar var biliyorsunuz. Allah'ın dinini güya eleştirirken, Allah'ın dinine karşı işlerindeki kini dile dökerken o kadar sinsi takılıyorlar ki, yani koyun postuna bürünmüş kuzu, kuzu postuna büyünmüş ya da koyun postuna bürünmüş kurt misali. Mesela bir tanesi reenkarnasyon. Reenkarnasyon tenasuk diye, inancı diye geçer. Hani öldükten sonra birisi ruhu başka bir şeye geçiyormuş. Adam bir tanesi görmüş, daha önce bir köpekmiş, sonradan bilmem ne olmuş, sonra bilmem ne olmuş falan ya. Reenkarnasyon diyorlar. Yani onu şimdi savunacak. Bakın adamın söylediğine bakın Allah aşkına. Hani Allahu Teala diyor ya ayetinde, şeytanlar dostlarına vahyeder. Yani sizinle mücadele etsinler diyor. Diyor ki Allah o kadar rahmeti geniş bir Allah'tır ki diyor. Emin olun ha. Allah o kadar rahmeti geniş olan bir Allah'tır ki, eğer bir kul diyor yaşadığı hayatta cehenneme gidecek ameller işlemişse, Allah ona bir hayat, bir şans daha verecek kadar rahmetlidir diyor. Allah ona bir hayat, bir şans daha verir ve o cennetlik olana kadar Allah ona imkan verir. Reenkarnasyon da bu yüzden haktır diyor. Bakın şimdi. Gördünüz? Adam Allah'ın rahmetini ne hale getirdi? Allah'ın rahmetiyle adam cehennemi ortadan kaldırdı. Bir. Zaten dine olmayan şeyi sıktı, yani soktu. Bu hani bu Yahudilerin ve Hristiyanların küfründen daha beter bu. Bakın Allah'ın rahmetini adam ne hale getirdi? Böyle bir duruma soktu. Hani bugün yine o kesimden var ya, biz Allah'tan korkmayız diyor. Biz Allah'ı sadece severiz. Ama o sevdiğini de hiç görmedik vallahi. Hiç secde ettiğini de görmedik. Yani özledim dediğinizi de görmedik. Yalancısınız. Adını duyduğunuz zaman ne kalbiniz ürperir? Bu sevginin hiç mi bir gerektirdiği bir şey yok? Bu ne biçim sevme? Hani böyle dillerine doluyorlar da, bizim de böyle oldu, Allah göstermesin. Allah rahmeti geniş olandır. Allah affeder. Ya tabii ki Rabbimiz affeder. Günahların hepsini affeder. Ama biz ne rahmete bağlanır, azaptan ümit keseriz, azaptan emin oluruz, ne de azaba kendimizi kesin görürüz, rahmetten ümit keseriz. İkisi de sapıklıktır. Sen bunu bilmeyeceğine göre senin üzerine düşen gerçekten yapman gerekeni yapmaktır. O yüzden velem yahşe illallah ve sadece Allah'tan korkanlar. Niye? Çünkü adam Allah'tan korkmadı mı camiyi bile başka yönlere çevirir. O yüzden bugün birçok hoca görüyorsunuz. Adam maaşının gitmesinden korktun mu o camide din aramayın ya. Vallahi aramayın ya. Adam maaşım gider diye bir korkusu varsa bir adamın, onun eğitim yaptığı camide din olmaz. Çünkü adam sadece Allah'tan korkmuyor ki. Allah-u Teala demiyor mu? Yani Allah'ın mescitlerini ancak imar edenler, orayı gerçekten dolduranlar, süsleyenler, onu bir işlev haline getirenler kimler? Hakkıyla Allah'a iman edenler, ahirete, namazı ikame edenler, zekatı verenler ve sadece Allah'tan korkanlar. Sadece Allah'tan korkanlar. Bunlar olacak. Ancak bunlara yaraşır diyor Allah-u Teala mescid. İşte bu özellikleri taşıyanlar mescid inşa etmeye başladığı an misyonuna dönmüş mescitler artık su yüzüne çıktı demektir. Yani o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki bir insanların kümelendiği, dertleştiği, yetiştiği, eğitim aldığı, yani mescidin doğrudan hayatın gidişatında rol oynadığı, yani böyle sadece gerçekten yaşlanmış, artık günah işlemeye takatı kalmamışların evdeki karı dırdırından kurtulup da bir kendimize atalım, iki dedikodu yapalım dedikleri yer değil mescid. Mescid böyle bir oluşum yeridir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescidinde neler var? Bunlar da var, hepsi var. Ashab-ı Suffa var, ilim yuvası. Bütün resmi görüşmeler orada, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketleri orada. Mescitte böyle bir rol var. O yüzden bu mescitler de Allah-u Teala ne diyor? Bunlar ne yaparlar? Onlar yaparlar. Bu gibi karakteri olanlar, ki buradaki mescitlerin özellikle en büyük olarak burada ne var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten, yani farklılıklarını çıkarabileceğimiz Kabe'nin özellikle olmuş olması. Ve ne diyor Allah Azze ve Celle? Fe asa, umulur ki ulaike en yekunu minel muhtedin, İşte bunlar hidayete ermiş olanlardan olurlar. Yani bu özelliklerle mescidi taşıyanlar, mescit kuranlar, bunları yapanlar, ola ki inşallah onlar nedir? Hidayet bulmuş olanlardır. Ece'altum sikayetel hacci ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahir. Siz hacılara su vermiş olmayı ya da bir mescidi imar etmiş olmayı, mescidi haramı imar etmiş olmayı, ki dediğimiz gibi onlar mescidi haramı yani Kabe'yi onarmakla, hacılara su vermiş olmakla bizim iyi taraflarımız da vardır diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki siz yani hacılara su vermeyi, böyle hayır hasenat yapmayı, ondan sonra bir mescidi imar etmiş olmayı, Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek ve Allah yolunda cihad etmekle siz bir mi tutuyorsunuz? Böyle hiç kıstas olur mu ya? Böyle hiç karşılaştırma, böyle değerlendirme olur mu? Ve bahsedilen mescit de Mescid-i Haram, dikkat edin. Kabe. Başka bir mescit değil ya. Yani. O mescit Kabe bile olsa, o Kabe'nin onarımı ve orada hacılara su vermiş olmak dahi olsa, siz Allah'a iman etmek, ondan sonra Resulüne iman etmek, ahirete iman etmek ve Allah yolunda cihad etmekle siz bunu bir mi tutuyorsunuz? Evet. La yestevûne indallah. Allah'ın katında onlar ne yapmazlar? Allah'ın katında o ikisi bir değildir. Allah'ın katında ikisi bir olmaz. Hepsinin yeri ortamı var ki Allah-u Teala zaten başka bir ayetinde zaten hatta Allah-u Teala kendi yolunda mücadele edenlere zaten derece bakımından da üstün tuttuğunu ne yapmıştı? İfade etmişti. Ki bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh mescitte, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescidinde, hatta cuma günü otururken oradan bir takım insanlar konuşmaya başladılar. Derler ki ben iman ettikten sonra Kabe'de su vermiş olmak. Yani bu belki bize şimdi sadece böyle Kabe'de su vermiş olmak gibi bir şey geliyor ama gerçekten yani Arap insanında ta Hazreti İbrahim'den kalma Kabe'yi hakikaten çok farklı görmüşlük var. Dediğimiz gibi yani o Arabistan'ın yol kesici eşkıyaları bile Kabe ile doğrudan bağlantılı olan adamın kuruşuna dokunmazdılar yani. O kadar ki onların içerisine Kabe sevgisi yerleşmişti. Tabii o Kabe'ye bir de hizmet etmek onlar için çok farklıcalıktı. O yüzden bir tanesi dedi ki Kabe'de su vermek dedim mi bana yeterdi. Başka hiçbir şey gerek yoktu. Öbürü dedi ki ben de bunu yapıp ya da Kabe'yi onarmak böyle bir şey olsaydı ben de başka hiçbir şey istemezdim dedi. Sesler de biraz yükseldi. Hazreti Ömer dedi ki hele bir durun bağırmayın dedi. Ne bağırıyorsunuz? Biraz sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelecek ona sorarız. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah insanlar dışarıda böyle böyle konuştular deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okudu. Siz yani Allah yolunda Kabe'de su vermeyi, onu onarmış olmayı siz Allah yolunda cihad etmekle bir mi tutuyorsunuz? Ki cihadın zaten faziletini biz ne yaptık? Farklı bir anlamda zaten daha önce işlemiştik. Evet, bunlar bir olmazlar Allah'ın katında. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalim toplulukları hidayet etmez. Ellezine amenu. İman edenler ve haceru, hicret edenler ve cahedu fi sebilillah, ve Allah yolunda cihad edenler bi emvalihim ve enfusihim, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler e'azzamu dereceten indallah, onların dereceleri Allah'ın katında en büyüktür. İman etmek, hicret etmek, cihad etmek. Hicreti açmayacağım, özellikle açmayacağım. Yani aslında eğer ben hicreti burada biz hicreti internetteki derste işlemeyecek olsaydık ben sırf hicret kavramı için bugünkü dersi ayırırdım. Yani hatta bu ayeti verip sadece hicreti işlerdik bir derse. Ama Allah nasip ederse hatta yarınki internet dersinde mesela hicreti işleyeceğiz. O yüzden işleyeceğimiz için ben tekrar bugün girmiyorum. Fakat hicret özellikle terk etmek anlamında olup İki türü. Yani bir beldeden terk, bir de haramlardan terk. Aynı şekilde hicret Allah için terk etmiş olmak. Ki Allah için hicret etmiş olmanın gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ne diyordu? tövbe kapısı kapanmadıkça hicret bakidir ve güneş batıdan doğmadığı müddetçe de tövbe kapısı açıktır. Yani kıyamete kadar hicretin söz konusu olacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Hatta hicreti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle değerlendiriyor ki ne diyordu hatta? Eğer hicret olmasaydı ensardan olmak isterdim. Hesap edin. Eğer hicret olmasaydı ben ensardan olmak isterdim diyor Resulullah. Hicret. Mekkeli olmayla kıyaslamıyor Medineli olmayı. Yani ensarı o kadar sevmiş ki, ensara o kadar vefalı ki, ensarın o kucak açmışlığına karşı o kadar onlara değer veriyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hicret olmasaydı ensardan olmak isterdim diyor. Ve hicret, dolayısıyla Hazreti Ömer'in de bildiğiniz gibi İslam tarihinin başlangıcı olarak seçmiş olduğu hicretin başlangıcıdır. Mekke'den Medine'ye bir, İslam tarihinin bir. Çünkü hicret gibi bir olay hem fazilet olarak büyük olmuş olup hem de İslam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamandaki devrinde o sürecindeki önemini. Ki Allah Azze ve Celle mesela bir ayetinde ne diyor Nisa suresinde? O nefislerine zulmedenler, o hicret etmeyip Allah için bir yerleri terk etmeyenler, Allah rızası için günahları, haramları, eşini, dostunu, küfrü, kafirleri, zalimleri terk etmeyenler, onlarla beraber olup da küfre, zulme, günaha göğüs açanlar, o Mekke'den Medine'ye hicret etmeyenler, melekler onların canlarını aldığı zaman ne diyordular onlar? İnna kunna mustada'fine fil ard. Ya biz zayıftık, gücümüz yetmiyordu, ne yapalım? Kimsesizdik. Sesimiz yoktu ki gürlesin. Sesimizi dinleyen yoktu ki söyleyelim. Melekler de onların canlarını alırken vura vura ne derler? Eleyset ardullahi vasiya. Madem ki seni dinleyecek yer yoktu. Madem ki sana ağam paşam deyip de senin diyeceğini yapacak emir kulları yoktu. Madem ki istediğini yapacak gücün yoktun. Kaçamadın mı bari? Kaçamadın mı? Kaçsaydın, hicret etseydin. Ve mazereti ortadan kaldırıyor hicret. Hicret, iman adına yaşamış olunması gereken bir yerde, ki yeryüzünün her tarafıdır burası, tıkanmanın olduğu her an yaşama fırsatının bulunabileceği başka bir ortam aramaktır. Hicret budur. Ve dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicrete verdiği değer de bu ki detayını Allah nasip ederse zaten yarın işleyeceğiz inşallah. Yine hicret edenler ve cahedu fi sebilillah ve Allah yolunda cihad edenler ki mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler. Onların Allah katındaki dereceler daha üstündür ve ulaike humul faizun. İşte onlar nedir? İşte onlar kazananlardır. Yubeşşiruhum rabbuhum. Onların Rableri onlara müjdeler. Onların Rableri onları müjdeler. Neyle müjdeler? O hicret eden, cihad eden, malıyla ve canıyla Allah için mücadele eden kimseleri Allah-u Teala ne yapar? Müjdeler. Neyle müjdeler? Bir, bir rahmetin minh. Rahmetiyle onları müjdeler. Size rahmetim var. Allah onlara bu müjdeyi veriyor. Allah vaadinden dönmez. Yeter ki biz bu özellikleri taşıyalım. Allah rahmeti geniş olandır. Yeter ki bu özellikleri taşıyalım. Ve rıdvanin ve onlar için Allah'tan birçok rızalıklar var. Hem bu dünyada hem öbür tarafta. Razı olacakları işler var. Bereketi olur. Başka bir beladan uzak kılınmışlığı olur. Farklı farklı şeyleri olur. Hepsi olur. Sonuç itibariyle cennette de onlar için rızalıklar var. Ve yine ve cennetin lehum fiha naimun mukim. Artık cennette onlar için hiç sonu gelmeyecek nimetler var. Ha şu sonu gelecek olan nimetlere dalıp da bunu görmezden gelen körler. Sonu gelmeyenler diyor Allah Azze ve Celle. Sonu gelmeyenler diyor. Öyle diyor. Bak sonu gelmiyor. Mukim devam ediyor. Yani bunun arkası yok. Şu gelip geçici dünya hayatında arkası olana burnunu sokup da bundan yüz çevirmek kadar فَاِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ama onlar akletmiyorlar. Akletmiyorlar. Akletse böyle yapmaz ki. Hiç akleden adam 2 liralık ticaret kazancı dururken bir tarafta öbür tarafta 5000 liralık dururken gider ikilikle uğraşır mı ya? Akleden hiçbir tane böyle birisi yapsa hepiniz manyak dersiniz değil mi? Herkes ya. Valla manyaklar bile manyak der o adama. Yani ona bile sorsanız. Başka nedir bu ya? Dünyaya aldanıp da, dünyaya meyledip de Allah için malıyla cihad etmemek, canıyla cihad etmemek. Kimden aldınız, kimden kısıyorsunuz? Kimden geldiniz, kime gidiyorsunuz? Başka bir ilahınız yok ki kafasını çalasınız. Anlatabildim mi? Yani işte bunlar için. Kim bunlarla ispatlarsa, yukarıdaki ayrımın ne yapmıştı? Hangi, kaçıncı ayetti o? Ha, 16. ayetteki ayrışma da kazanmış ve Rableri de onlar bunu yaptıktan sonra ne yapmıştır? Onlara bu nimetleri hazırlamıştır. Halidine fiha. Ha, korkmayın ha. Yani hem o nimetler devamlı da, acaba ben devamlı olur muyum, kalır mıyım diye de korkmayın. Halidine fiha. Nasıl ki o nimetler devamlıysa, onlar da orada devamlı. Onlar da devamlı, siz de devamlı. Ebedi olarak onlar orada kalacaklardır. Rableri onlara bunu mağfiret eder. İnnallâhe. İşte anahtar sözlük geliyor. İnnallâhe. Allah var ya Allah. İndehu ecrun azim. Asıl mükafat sadece onun yanındadır. Asıl mükafat, asıl ecir, asıl ücret, asıl karşılık, asıl ödül ancak onun yanındadır. Yani kelimenin ifade tarzında Arapçadaki innallâhe indehu ecrun azim ifadesi. Yani bu ifadeden verilebilecek anlam, nasıl ki iyyâke na'budu dediğimizde normalde na'budu iyyâke gelir. Yani biz sana kulluk ediyoruz. Ama nasıl ki iyyâke na'budu dediğimizde biz sadece sana kalıp kulluk ederiz anlamı çıkıyorsa, burada da o var. İnnallâhe indehu ecrun azim. Allah var ya, asıl mükafat sadece onun yanında var. O yüzden arayacaksanız onu arayın. Hani bir gün sahabeden bir tanesi mescid, savaştayken, o harp ortamındayken bayağı da acıkmış. 2-3 tane de hurma buldu bir taraftan. Ya Resulullah dedi, ben şimdi ölsem dedi, cennete mi gideceğim? Savaşta buraya kadar da gelmiş yani. Ben şimdi ölsem cennete mi gideceğim? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da evet dedi. Altı üstü 2 tane hurma dedi. Ya bizim gibi közleme ya da biraz sonra yiyeceğimiz lahmacun falan da değil ya. Ya böyle uzun şeyler dedi. Altı üstü 2 tane hurmadır. Biz olsa koşarken bile yersin ya. Yani adam ne dedi? Vallahi dedi, şu hurmaların bile o zaman beni ona geciktirmeyeceği kadar bir zamanı ben hüsran görüyorum. Şu hurmaları yiyecek kadar bir zaman bile bana çok uzun geliyor. Bıraktığı gibi daldı düşmanın içerisine ve şehit oldu. Evet, Allah-u Teala ayaklarını sabit kılınanlardan, kendisini, Resulünü ve Allah'a hakkıyla iman etmiş olan kimselere sırdaş edinenlerden eylesin. Allah-u Teala nimetlendirdiği ve müjdelediği kullardan kılsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.